Det står skrevet i 2. Korinterbrev. Så sant Gud trofast. Det vi sier til dere ikke samtidig ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei. I ham det bare ja. For i ham alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også for ham vårt amen til Guds ære. Gud den som grunnfester både oss og dere i Kristus. Og som har salvet oss, han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i vår hjerte. Slik lyder det i Herrens ord. Hjelper venner og bekjente med praktiske problemer. er seriøse saker hvor kvinnen juridisk sett regnes som mannens hustru. Forlovelse involverer foreldre, to slekter, og det viktigste og det første steget mot ekteskap. Og utroskap kan på den tiden få alvorlige konsekvenser. Det kan være offentlig ydmykelse, og i helt ekstreme tilfeller, steining. Dette ikke vanlig på Josefs tid, men det beskrevet i Moseloven, 5. Mosebok, kapittel 22, vers 23. Og som en rettskapen mann som forholder seg til Moseloven, men også til den litt mildere lovfortolkningen som var vanlig på den tiden, så bestemmer han seg for å skille seg i stedet. Josef kunne ha valgt en hardere linje, men hjertet hans sier noe annet, for han kjenner ømhet overfor sin Maria. Og akkurat da Josef tror han har funnet en anstendig løsning på dette problemet, ja, da skjer det noe uventet. Josef får en drøm. Han er i en tilstand hvor han kanskje allerede har bestemt seg. Han har valgt en vei som beskytter både Maria og hans egen rettskaffenhet. Men Gud kommer med noe som han slett ikke forventer. I drømmen taler en engel til ham. Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som unnfanget i henne er av den hellige ånd. Her står Josef overfor noe som går langt utover lovens krav og samfunnets forventninger, for å si det mildt. Han får beskjed fra en engel om å gå utenom veien han kjenner og ta fatt på en sti han ikke har sett før. Og jeg kan nesten se for meg Josef, som våkner opp fra søvnen sin, fra drømmen, verden står stille, men denne drømmen sitter kraftig i ham. Den så virkelighetsnær at han kjenner at han står ved et vendepunkt. Og så ser han ned på hendene sine, ru arbeidslever, og han skjønner at de skal brukes til noe mer enn å snekre. De skal ikke lenger bare brukes til å bygge, men til å beskytte Maria og holde det lille barnet som på vei. Drømmen blir et vendepunkt for Josef. Den gir ham et nytt blikk på situasjonen, en annen fremtid enn det han selv har sett for seg. Engelen gir ikke bare en forklaring, men også en oppgave. For Josef skal gi navnet til gutten, Jesus, Gud frelser. Og dette en sterk handling. For det å gi et barn i jødisk tradisjon, det en fars privilegium, og det et uttrykk for tilhørighet. Så når Josef gir barnet navnet Jesus, så betyr det egentlig, så sier han egentlig med den handlingen at dette barnet mitt barn, dette barnet tilhører min slekt. Josef velger altså ikke bare å følge engelens ord, men å tre inn i en helt som Jesu jødiske far. Han blir en del av Guds store plan. Ikke med store ord eller med dramatiske handlinger, men rett og slett fra store forengning som han opplever i drømmen. Josefs heltemot ligger i det skjulte. Josef kunne valgt rettferdighet uten nåde, den som handler om å peke på det som kunne vært en feil fra Marias side, og skille seg, men i stedet velger han en annen vei. En vei hvor Maria og barnet gis rom og trygghet i en familie hvor han tar rollen som pappa, selv om det ikke hans barn. Jeg hørte ordet Paus kalte Josef for den første moderne farsfiguren, og det noe sant i det. Guds rettferdighet ligner mer på en pappa som aldri gir opp sitt barn, enn på en dommers endelige avgjørelse. Guds rettferdighet handler ikke om at handler i dette bildet om å gjenopprette og renere. At vi igjen blir ført tilbake til det livet vi skapt for. Tenk på Jesusbønnen. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarme deg over meg, en synder. Den vi kanskje flere av dere som har hørt om og praktiserer. Den bunner, den kommer fra Vestkirken. Veldig mange av oss deler hverdagsøyeblikk og store bragder med omverdenen. Men Josef, han poster ingenting. Han har faktisk ikke en eneste replikk i Bibelen. Han har ingen hashtags, ingen likes. Likevel så hans lavmælte trofasthet en bærebjelke i historien om Jesu fødsel. Han viser oss at det som virkelig betyr noe, ikke nødvendigvis må være synlig for hele verden. Dette, tenker jeg, den type heltemot å bli utfordret av. Ikke minst i en tid hvor så mye handler om å skaffe seg et navn. Men denne fortellingen lærer oss at det ikke handler om å få offentlig anerkjennelse, men om å trofast stå fast i det som rett. Vi trenger flere som Josef, de som ikke lager mye støy, men som lytter. De som ikke søker applaus, men der når det virkelig trengs. De som stiller opp uten å bli bedt, og som bærer andres byrder når livet tungt. Kanskje kjenner du en Josef, en nabo som alltid har tid, en venn som lytter når alt oppleves kaotisk. Eller kanskje det du som en Josef for noen andre, selv uten å vite det. Josef minner oss om noe stort, at det plass i Guds plan for det som skjer i skyggen av rampelyset. For de som ikke jobber høyest, men som lytter. For de som ikke alltid har ansvar, men som likevel tar steg i tro. For de som bygger opp i det stille, der kanskje andre ikke ser. For noen ganger, ja ofte, så det i det skjulte at de største undre skjer. Hva vil vi si å være rettferdig? Vi kan lære noe av Josef. Først det handler om å lytte, om å tro, om å våge og handle. Ikke alltid med store ord eller dramatiske gester, men om trofasthet i det lille, selv når det ikke gir store overskrifter. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Som var, og blir en sann Gud fra evighet til evighet. I dag klarer vi å kollekte den til misjonsalliansen. I folderen som dere har fått, så står julens utviklingstjeneste. Men vi vil spesielt legge merke til søndag 5. januar, da det julefest for hele sognet I menighetshuset, straks efter høymessen. Så skal det lyde et takk, for det vår egen menighet som passer på de sorte og de hvite tangentene. Og det Erlend Leinandrøm som står for sangen. Tusen takk for dere begge to. La oss vende oss til Gud I bønn. Gud, vår far, du som sendte Jesus til verden I kjærlighet og nåde. Vi takker deg for Josef, for hans tro og mot. Vi takker deg for at du kan bruke vanlige mennesker til å vokse oss til å gjøre hellige ting. Hjelp oss å være som Josef og lytte til din stemme og handle I tro, og gi rom for det skjøre og sårbare I våre liv. Gjør oss til mennesker som velger rettferdighet preget av omsorg. Gud, vi ber. Jesus Kristus, vår frelser, du som kom til oss som et barn, Vi ber for julefeiringen I de tusen hjem. Vi ber om at høytiden skal bli fylt av glede og fred. Og så ber vi for alle som gruer seg til jul, de som føler seg alene, og alle de som sørger for noen. Vi takker deg for at vi ikke trenger orden på livet for at du skal være der. For du en som møter oss der vi . I dag ber vi også for de som rammet av angrepet på julemarkedet I Magdeburg I Tyskland. Og vi ber for alle som lever I utrygghet. Gud, vi ber. Bo ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss, store og små, og våre gaver I Jesu navn. Amen. Hos deg, I ditt fullendte rike.

litt rundt hjørnet. Kommer du her til julaften? Ja. Bort inn fra byen. Hadde foretrukket deg selv, men også hadde det gått som kirkevert på søndag, eller på tirsdag. Så det blir nok å gjøre.